Darlık verdiğimde bana yöneliyor. Halbuki biz bolluk anında da, darlık anında da, zenginken şükreden, fakirken sabredenlerden olmamız gerekiyor. Sıhhatliyken de, hastalık halinde iken de, özgürken de, hapishanede iken de, her halde biz Allah Celle Celaluhu'yla olan bağımızı koparmamaya dikkat edeceğiz. Ayrım yaptırmayacağız yani. Yani sağlıklı anımızdaki zikrimizle, fikrimizle hastalıklı anımızdaki değişik olmamasına dikkat edelim. Fakir halimizle zengin halimiz değişik olmasın. Hani Yunus'un dediği gibi ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile övünürüm. Bana seni gerek seni demiş. Hani kalp grafiği vardır. Çekiliyor da bazen biz de bakıyoruz, doktor da tarif ediyor. Bir çizginin üzerinde gidip geliyor. Aşağı yukarı iyi diyor. Ama yukarıya fazla çıkmış, iyi değil. Aşağıya fazla inmiş, o da iyi değil. Efendim devletin aldığı bir kararla, hükümetin aldığı bir kararla elimizdeki dövizler bize şu kadar milyar kazandırdı. Yükseliyor adamın grafiği. Efendim kaybettik. Alçalıyor. İkisi de olmaz. Ne geldiğinde ne de gittiğinde. Allah sıhhat ve afiyet üzerine devam ettirsin. Biz yine çalışmalarımıza devam ederiz. Evet. Biz iyi halde de kötü halde de Allah Celle Celaluhu'ya sırt dönmeyiz. Yan çizmeyiz dememiz gerekmektedir. Kul eraeytum in kana min indillahi thumma kafartum bihi men adallu mimmen huve fi şikakın ba'id. Söyle onlara diyor. Şimdi herkes kendi üzerine alsın bu sözü. İlk defa sevgili peygamberimize nazil oldu. O kendi üzerine aldı. Efendimiz'e diyor ki söyle onlara. Şimdi ben okuyorum. Sen okuyorsun. Rabbim sana diyor, bana diyor, söyle onlara. Ne diyorsunuz? Bu Kur'an Allah katından idiyse ve de siz bu Kur'an'ı inkar ediyorsanız ne olacak? Yani Kur'an'a iman etmeyenlere söyle, ya bu Kur'an Allah katından idiyse ve de siz onu inkar ediyorsanız, yani dilinizi yaratan O, beyninizi yaratan O, kalbinizi yaratan O, kanınızı hareket ettiren O, yediğinizi sizde enerjiye çeviren O. Ve O size bir kitap indiriyor, diyor ki hayatını buna göre düzenle. Bu dünyan güzel olacak, ahiretin de güzel olacak dedi. Ve sen de diyorsun ki yok, ben bu kitabın Allah'tan olduğuna inanmıyorum. Veya evet Allah'tandır ama 1400 sene önce nazil olmuş. Geçerliliğini yitirmiş. Günümüzde bu mantığı yaymaya çalışıyorlar. Allah kelamını kul kelamıyla denk görmenin yanlışlığına düşüyorlar. Allah kelamı ile kul kelamı arasındaki fark, Allah'ın yarattığı çiçekle insanın naylondan yaptığı çiçek arasındaki fark gibidir de demeyeyim. Çünkü o çiçeği yapan eli de Allah yaratıyor. O naylon çiçeğin ana malzemesini yaratan da, petrolü yaratan da yine o Allah Celle Celaluhu. Yani kıyas kabul etmez. Aynen öyle. Allah kelamı Kur'an-ı Kerim ile günümüz insanlarının, dünyanın en saygın hukukçularını bir araya getirseniz, insanlığın istikbali için kurallar koyunuz deseniz, çok iyi niyetli bu insanların koyacakları akıllarıyla orantılıdır. Bilgileriyle orantılıdır. Bizim aklımız ve bilgimiz Allah Celle Celaluhu'nun ilmi yanında hani denizde bir damla gibi bile değil. Bunu ilim adamlarımız daha iyi anlarlar. Yani bir karıncaya odaklanan ilim adamı, bir çiçeği araştırmaya 10 yılını, 20 yılını veren ilim adamı bu sözlerimi daha iyi anlar. O Allah Celle Celaluhu'nun kelamını ya inkar ediyorsanız, ne olacak o zaman sizin haliniz? Men adallu mimmen huve fi şikakın ba'id. Hak'tan ayrılan kişiden daha sapık kim vardır? Allah Celle Celaluhu'dan ayrılmış, hem de o ayrılışını çok uzun bir ayrılık haline getirmiş. Yaşantısında, yemesinde, içmesinde, aile münasebetlerinde, komşuluk münasebetlerinde ve bir milletin fertleri arasındaki veya milletler arası münasebetlerde Allah'ın kitabından çok uzak düşmüş bu kişiden daha sapığı yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Halbuki siz sapık kelimesini duyduğunuzda ne hatırımıza gelir? Bilmem ne sapığı, Ümraniye sapığı veya filan yerin sapığı. İki çocuğa tecavüz etmiş, öldürmüş. Sapıklık bu. Bu sapıklıktır. Hazineyi hortumlamak ondan da beter sapıklıktır. O da sapıklıktır. Gasp yapmak sapıklıktır. Hırsızlık yapmak sapıklıktır. Fuhuş ticareti yapmak sapıklıktır. Fuhuş yapmak sapıklıktır. Ama Kur'an'ın bahsettiği asıl sapıklık, bunları üreten, ortamı meydana getiren şahıslar ve şahısların düşünceleri. Asıl sapıklık budur. Kur'an'dan uzak kalma en büyük sapıklıktır muhterem seyirciler. Senurihim ayatina fil afaq ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Evelem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Allah'ın kitabından uzak duruyorlar. Sapık yolu seçiyorlar. Ama diyor, yukarıdaki ayet o, bu 53. ayet-i kerimesinde Rabbim diyor ki, biz onlara ufuklarda ve kendi iç dünyalarında ayetlerimizi göstereceğiz. Gösterelim ki o Kur'an'ın hak olduğu kendilerine apaçık belli olsun. Muhterem seyirciler, bu ayet üzerinde bugüne kadar çok değerli müfessirlerimiz çok güzel şeyler söylemişler. Ufuklarda ayetlerimizi göstereceğiz. Kendi iç dünyalarında ayetlerimizi göstereceğiz. Biz ayet deyince ne anlıyorduk bugüne kadar? Mesela Bismillahirrahmanirrahim bir ayettir. Elhamdülillahi Rabbil alemin bir ayettir. Errahmanirrahim bu da bir ayettir. Kur'an-ı Kerim'in 6000 küsur cümlesine her birine birer ayet diyorduk. Ama benim tefsirimi düzenli takip edenler şunu bilirler. Kur'an'da Rabbimiz bunlara ayet dediği gibi tabiatta gördüğümüz, tuttuğumuz, tattığımız, kokladığımız şeylere de ayet diyor. Dağlar bir ayettir, denizler bir ayettir, yıldızlar her biri birer ayettir. Çiçeklerin her biri birer ayet. Aynı toprakta, Ra'd suresinde bunu ifade ediyor Rabbim. Toprak aynı, su aynı, tatlar ve renkler ayrı. Aynı ağacın toprağı aynı topraktan suyu alıyor, gıdayı alıyor, yukarıdan güneşi alıyor. Dallardaki elmanın tadı birbirinden ayrı. Cins aynı, toprak aynı ama hava alışına, güneş alışına göre tatlar ve renkler de ayrı. Aynı toprakta limon, aynı toprakta elma, yan yana büyümüşler. Biri ekşi, biri tatlı. Bütün bunlar Allah Celle Celaluhu'nun varlığına ve birliğine delil olan ayeti kerimelerdir. Ayet zaten Allah'ın varlığına işaret eden. İnna ağdaynâke el-kevser fesallî li rabbike venhar inne şâniyeke huvel ebter. Bu kısacık sure Allah Celle Celaluhu'nun varlığının ve birliğinin delillerindendir. Bize öğrettikleri var ayrı. Bir de bu ayetler Allah Celle Celaluhu'nun varlığına ve birliğine işaret ediyor. Dünyanın bütün edipleri, edebiyatçıları bir araya gelseler, ilim adamları da onlara destek verseler, her ilim dalından insan destek verseler, Bakara suresinde ifade edildiği gibi, bir surenin benzerini insanlar yapamazlar diyor Rabbimiz. 1400'lük, 100'yıllık tarihimizde çok teşebbüsler olmuş ama başarılı olunamamıştır. Aynı şekilde tabiatta yaratılan her şey Rabbimin varlığına ve birliğine işaret eder. İçtiğimiz ve değer vermediğimiz derken çok su içiyoruz, yararlanıyoruz da Rabbim bol verdiğinden dolayı fazla değer vermiyoruz. Hani hava, sudan da değerli bizim için. Ama değer vermiyoruz bu havaya biz. Rabbim bolca yarattığından dolayı. Ya bu da şişelerin içerisine girseydi de bakkallardan alır, marketlerden alma durumunda olsaydık Allah korusun. Dünyanın en pahalı maddesi olurdu. Rabbim bolca vermiş bu nimeti. Bunun suyun bir damlası, kanımızın bir damlasını insanoğlu yaratamıyor. Bir çiçeğin yaprağını, bir afyonun tanesini, hardal tanesini dahi yapamıyoruz. Teknolojimiz iyi, aya gidiyoruz. Ayrı. Aya giden insan bir şey yaratmıyor, yapıyor. Yaratmıyor, yapıyor. Şuradan çeliği alıyor, buradan bakırı alıyor, şuradan efendim ikisini bir araya getiriyor. Tabiata, Rabbimin koyduğu kanunu keşfediyor ve ona uygun olarak yine Rabbimin filan yerden çıkardığı petrolü koyuyor, benzini koyuyor ve yukarıya doğru yükselmenin kanunlarını, yer çekimi kanunlarını, tespitini yaptıktan sonra hepsi Rabbimin koyduğu kanunlar içerisinde cereyan ediyor. Fakat bir tane çiçek, bir tane böcek uçağı yapıyoruz da bir tane kelebek yaratamıyoruz. Şimdi kelebek üzerine yapılsın bir araştırma, bir değerli ilim adamımız veya bir adam yeterli değil. Bir üniversitenin bütün hayatı 100 yıl kelebek üzerine devam etse, sonunda şunu söylerlermiş, biz bu kadarını tespit ettik. İlmimiz arttıkça kelebeğin derinliklerinin arttığını da görüyoruz. Daha binlerce hem iç dünyasında